Właśnie lecz soli w tej bitch, robię bez na głośnikach Jay Green, kiedy wchodzi palę gest. Me and Young, the from overdose, we the best. Nie jesteśmy z tobą, gada she behind my back, jebać się, chodź. 30 nabojowiec naceluje w twoją face. Chcę uciekać z tego świata, Kawasaki crash. Jak mnie nienawidzisz, podpal pod nim, zabij mnie. Będę robił ten shit. Daj soli w tej bitch, robię best na głośnikach Jay Green, kiedy wchodzi palę gest. Me and Young, the from overdose, we the best. Nie jesteśmy z tobą, gada she behind my back, jebać się, chodź. 30 nabojowiec naceluje w twoją face. Chcę uciekać z tego świata, Kawasaki crash. Jak mnie nienawidzisz, podpal pod nim, zabij mnie. Będę robił ten shit.